Idziemy w dal. Nie dochodzi obcy głos. Wolno płynie czas. Odpływamy w odchłań gwiazd. Mała, zamknij to, co ja. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Przestawiam nos, upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto, ten wskórze to dran. Padam, dzisiaj byłem sam. Mała, zająć to, co ja. Chodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w odchłań gwiazd. Mała, mówić to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Wędrujesz po to, żeby spać. Wędrujesz sam na linię. Republika marzeń, Republika. Republika. Oto czego pragnę. Republiką. Republiką moich marzeń bądź. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Program Trzeci Polskiego Radia.